a letnie w autoryzowanym serwisie Skody. Oczywiście, jeśli uznasz, że to już czas. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. 4 lata więzienia, taką karę za szpiegowanie na rzecz Rosji sąd wymierzył Stanisławowi S. Jego obrona już zapowiedziała apelację. Noc polskich Oscarów. Najlepsi filmowcy dostaną Orły. Najwięcej nominacji ma na koncie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Diwa brytyjskiej sceny, która dodawała otuchy żołnierzom w czasie II wojny światowej. Vera Lynn kończy 100 lat. Był oskarżony o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Dziś usłyszał wyrok. 4 lata w więzieniu. Według sądu prawnik Stanisław S. świadomie współpracował z rosyjskim wywiadem. Zdobywał informacje na zlecenie oficerów GRU. Sentencja wyroku była jawna. Sąd upublicznił też fragmenty uzasadnienia. Jego szczegóły w relacji Ksenii Maćczyk. GRU interesował m.in. tajny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący polskiej branży energetycznej. Chodziło o budowę gazoportu w Świnoujściu, jak tłumaczyła sędzia Agnieszka Domańska. W niniejszej sprawie działanie przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej miało miejsce w aspekcie szkodzenia m.in. interesom ekonomicznym w kontekście bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza energetycznego Polski. Stanisław S. do winy się nie przyznaje, a jego obrońcy zapowiadają apelację. Obrona istotnie kwestionuje prawidłowość wprowadzenia do procesu jednego z kluczowych dowodów. Adwokat Grzegorz Kucharski nie chciał jednak ujawnić, czy chodzi o podsłuchy. Rozprawa toczyła się z wyłączeniem jawności. My kwestionujemy ocenę stanu faktycznego na podstawie zebranych w sprawie dowodów. Sąd wymierzając Stanisławowi S. 4 lata więzienia wziął pod uwagę młody wiek oskarżonego, dotychczasową niekaralność, a także sposób życia. Jednak ze względu na wymierzoną wysoką karę przedłużył stosowanie tymczasowego aresztu do czerwca. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Początek filmowej gali za godzinę. Tej nocy nagrodzeni zostaną najlepsi filmowcy w Polsce. Orły zostaną przyznane w 17 kategoriach. Przed Teatrem Polskim w Warszawie jest już czerwony dywan na filmowych twórców i na decyzję członków Polskiej Akademii Filmowej. Czeka także nasz reporter Witold Banach. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej przyznają nagrody, głosując ich zdaniem na najlepszych twórców, którzy w ubiegłym roku zrealizowali aż 51 filmów. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreśla, że poprzedni rok był bardzo dobry dla polskiego kina. Uczymy się, jak robić dobre filmy i to są już naprawdę filmy na światowym poziomie. Polscy filmowcy są wśród najlepszych zawodowców, którzy mają coś do powiedzenia o współczesnym świecie. W tym roku największą liczbę orów może zdobyć film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, który otrzymał aż 14 nominacji. Reżyser podkreśla, że orzeł to wyjątkowa nagroda. Ona ma swoją wartość, dlatego że naszą pracę doceniają ludzie ze środowiska, ludzie, którzy dobrze wiedzą, jak się robi filmy. Wołyń otrzymał nominacje m.in. w kategorii Najlepszy film, podobnie jak Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego oraz Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Te filmy nominowane zostały też za reżyser. Nominacje otrzymali też grający tam aktorzy, twórcy zdjęć, scenariuszy, muzyki czy scenografii. Witold Banach, Polskie Radio. Miał 101 lat. Był znany, wpływowy i niewyobrażalnie bogaty. W Stanach Zjednoczonych w wieku 101 lat zmarł miliarder David Rockefeller. David Rockefeller był ostatnim żyjącym wnukiem przedsiębiorcy petrochemicznego Johna Davidsona Rockefellera, najbogatszego Amerykanina w historii i twórcy rodzinnej fortuny. Całe swoje życie zawodowe poświęcił na pracę w instytucjach finansowych. Przez ponad dekadę kierował bankiem Chase Manhattan. Jego wpływy wykraczały jednak poza świat biznesu. David Rockefeller znał osobiście wpływowych polityków zarówno w Waszyngtonie, jak i w światowych stolicach. Z wiekiem coraz więcej czasu poświęcał na działalność charytatywną i wspieranie sztuki. W 2005 roku przekazał po 100 milionów dolarów dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, którego współtwórczynią była jego matka, oraz założonemu przez dziadka Uniwersytetowi Rockefellera. 3 lata później kolejne 100 milionów dolarów wpłacił na konto swojej dawnej uczelni Uniwersytetu Harvarda. Po śmierci Davida Rockefellera rodowa fortuna przechodzi na jego dzieci i pozostałe prawnuki Johna Davidsona Rockefellera. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Vera Lynn kończy dziś 100 lat. To brytyjska artystka estradowa, piosenkarka i aktorka, która podtrzymywała na duchu żołnierzy w najczarniejszych chwilach II wojny światowej. W 2009 roku jej płyta We'll Meet Again, Best of Vera Lynn, dotarła do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście albumów Top 20. Miała wtedy 92 lata i była najstarszą żyjącą artystką, która dotarła na szczyt tej listy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Śpiewała stęsknionym za Brytanią żołnierzom o białych klifach Dover. Porozrzucani po całym świecie nasłuchiwali jej cotygodniowej audycji radiowej Sincerely Yours. Obiecywała im We Will Meet Again. Spotkamy się znów. But I know we'll meet again. Dobrze pamiętam, gdy zaśpiewałam dla chłopców po raz pierwszy. Kazano mi włożyć ładną sukienkę i zaśpiewać piosenkę. Tak zrobiłam, ale wszyscy chcieli bisu. Przed zaśpiewaniem musiałam jednak zejść ze sceny i przebrać się w inną sukienkę. Teraz już się tak nie robi. Następnym generacjom o Wirze przypomniał Roger Waters na antywojennej płycie The Wall Pink Floyda, Wielka Brytania pamięta nadal. Dziś na białych klifach Dowy pojawił się jej wizerunek rzucony przez wielki reflektor. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w Trójce kolejne informacje. W serwisie o 20 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pan w jakiej sprawy? W kilku sprawach. A na początek co tam pan ma? Będzie trochę o tym i o owym. To ja jako sport, tak ogólnie zapowiem w takim razie. Może tak sport, być. Sport Krzysztof Łoniewski. Mówi się, że to może być najtrudniejszy mecz naszych piłkarzy w całych eliminacjach Mistrzostw Świata. W niedzielę zagrają na wyjeździe z Czarnogórą i od dziś szykują się do tego spotkania na zgrupowaniu w Warszawie. Łukasz Fabiański wyraźnie stęskniony za kolegami i za atmosferą kadry. Ta przerwa była dosyć długa, a jeżeli chodzi o ostatnie zgrupowanie, to człowiek na pewno się stęsknił za tą atmosferą i z wielką radością może się stawić do tego zgrupowania. I jak przez mgłę przypomina sobie mecz Polaków w Czarnogórze z poprzednich kwalifikacji do Mundialu. Z tego co pamiętam, to było dość gorąco, jeżeli chodzi o tą atmosferę na trybunach. Mecz był parokrotnie przerywany. Z takich rzeczy na boisku chyba 2-2 mecz się skończył. Na pewno będzie to nieprzyjemny przeciwnik, jeżeli chodzi o atmosferę, która będzie panowała podczas meczu, o takie nastawienie kibiców i sposób dopingu. No ale myślę, że jakiś przedsmak może mniejszy tego mieliśmy w Rumunii, więc mniej więcej myślę, że będziemy w stanie się dobrze przygotować na to, co tam będzie nas czekało. I w związku z tym, że kadrowicze od dziś szykują się do meczu o punkty, nie może grać Lotto Ekstraklasa. Piłkarze uwinęli się do niedzieli i wyjątkowo kończącego kolejkę poniedziałkowego spotkania nie będzie. Można się zatem spokojnie oddać szachom. Od dziś trwają indywidualne Mistrzostwa Polski. W rozgrywkach weźmie udział 10 najlepszych polskich szachistów i 10 najlepszych szachistek. Jednym z faworytów w turnieju panów jest Mateusz Bartel, który przyznaje, że te mistrzostwa mogą być dla niego nie lada wyzwaniem. Wszystko wskazuje na to, że podczas turnieju po raz pierwszy zostanę ojcem, także będzie tutaj sporo nietypowych sytuacji. Być może będę musiał wziąć udział w maratonie poród plus partia. Czy to wpłynie dobrze, czy źle na mój wynik, tego jeszcze nie wiem. Liczę na to, że dobrze, ale no, niezbadane są wyroki boskie. Takiego połączenia jeszcze nie było. Poród i partia. Był szachoboks, ale czegoś takiego... Przypominamy, poród i partia możliwe w Mistrzostwach Polski. Wszystkie mecze mistrzostw odbędą się w nietypowej lokalizacji, bo w sali notowań warszawskiej giełdy papierów wartościowych, szkoda, że nie na porodówce. Zapowiada się zatem spore natężenie tęgich umysłów. Rozgrywki potrwają aż do 29 marca. Rundy rozgrywane są codziennie o godzinie 15. Organizatorzy zapraszają kibiców. Wstęp wolny. Żeby zobaczyć w akcji szczypiornistów Vivę Tauronu, trzeba płacić, wiadomo, poziom z samych szczytów Ligi Mistrzów, a w Kielcach na dłużej zadomowi się Mariusz Jurkiewicz. Właśnie przedłużył kontrakt z Vivę do końca czerwca roku 2019. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. A mecz z Czarnogórą to będzie zwieńczenie tego tygodnia. W niedzielę wieczorem tak mecz. Creme de la creme. Najbliższa noc pochmurna i deszczowa. Na północy spodziewane są mgły do tego. Temperatura od plus 2 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, w dzień Wagarowicza, sporo chmur, możliwe i przejaśnienia, i przelotne opady deszczu, szczególnie na północy i na zachodzie, a nad morzem i w górach silny porywisty wiatr. Temperatura jutro od 10 stopni na północy do 15 na południu i taka pogoda jak jutro utrzyma się do piątku, a w sobotę będziemy mieli niestety wiosenne ochłodzenie. Tak na chwilę, potem znowu cieplej i potem znowu chłodniej w przyszłym tygodniu, a ciepło, miejmy nadzieję, na dłużej i na bardziej ciepło na początku kwietnia, czyli w ten weekend, nie najbliższy, tylko za półtora tygodnia, za dwa tygodnie. I tak mówią amerykańskie prognozy. Tak. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Krzysztof Łoniewski tu obecny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Robert Kantraj, do usłyszenia do jutra. Już za chwilę Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Poniedziałek jest niebieski. Poniedziałek jest niebieski. Poniedziałek jest niebieski. Bo w Lidlu od poniedziałku jeszcze więcej mega, mega okazji z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Pistacje prażone i solone 3,99 za 100 gramów, tylko 3,99. Coca-Cola 2,15 za 1 litr przy zakupie 3 butelek. Tak, tylko 2,15 za 1 litr. Lidl, co tydzień coś nowego.

Podobno każda osoba, która usłyszała piosenkę napisaną przez nastolatkę, mówiła jej: kiedy wydasz ją na singlu, twoje życie zmieni się na zawsze. Nie będziesz mogła już spokojnie przejść po Londynie. I okazało się, że mieli rację. Przypadkowo kilka dni temu odkryłam, że słynne Wuthering Heights Kate Bush zostały napisane dokładnie 40 lat temu. To był marzec 1977 roku. Geniusze tak mają. Kate zapatrzyła się na księżyc w pełni i napisała taką właśnie piosenkę. Otworzyła to wydanie Aksamitu Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Zapraszamy do 21. Feist najwyraźniej słuchała ubiegłotygodniowego aksamitu i usłyszała, że już oficjalnie ogłosiliśmy, że wystąpi w sierpniu na OFF Festiwalu i pomyślała, a co będą te dziennikarki z Polski sięgać po moją starą dyskografię, po płyty z przeszłości? Może niech zagrają już coś nowego? I kilkanaście godzin po tym, kiedy ujawniliśmy, że Feist jest jedną z gwiazd tegorocznego OFF Festiwalu, pojawiła się pierwsza nowa piosenka, zapowiedź jej nowego piątego albumu, płyty Pleasure, zapowiedź zmaterializowana w postaci piosenki tytułowej. Koniecznie zobaczcie, jeśli jeszcze nie wiecie, jak piękne jest okładkowe zdjęcie tej płyty autorstwa znakomitej fotograf Cass Bird. Zdjęcie zdecydowanie wiosenne, gdyby tylko po okładce zgadywać, jaka pora roku przyniesie tę muzykę, każdy w ciemno trafiłby, że to jest wiosenna premiera. Pleasure ukaże się pod koniec kwietnia i to będzie taka płyta, jeśli wierzyć Feist, która ma zaczarować rzeczywistość. Rzeczywistość niewesołą, rzeczywistość emocjonalnych, nieprzyjemnych sytuacji i niczym te kwiaty na okładce płyty ma wybuchnąć kolorami, optymizmem, a przede wszystkim nadzieją. I stąd właśnie Pleasure, przyjemność, taki jest tytuł tego albumu, ponieważ tam Feist ma nadzieję w końcu dotrzeć. Kiedy posłuchałam tej piosenki po raz pierwszy, a przyznacie, że Pleasure nie jest takim oczywistym singlem, od razu moje myśli uciekły, a tu niezwykła zgodność zdarzeń w stronę innej gwiazdy tegorocznego OFF Festiwalu. Don't leave me, I'm hurting. Rid of Me, PJ Harvey. Nagranie tytułowe z jej drugiej płyty. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do korespondencji. A jeszcze wracając do OFF Festiwalu, już teraz zapraszam na przyszłotygodniowe wydanie audycji Artur Rojek i kolejne OFF Festiwalowe ogłoszenia. A teraz dwa razy ze ścieżki dźwiękowej, która, gdyby nie to, że jest ścieżką dźwiękową pewnego serialu, mogłabym o niej mówić, że została stworzona na potrzeby tej audycji. Yeah. Some of them died back then. Everything fought about a spoonful. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon. Fought about that spoonful. To ścieżka dźwiękowa serialu The Man in the High Castle, a na tym wydawnictwie nasi aksamitni ulubieńcy, choćby Angel Olsen, która przed chwilą, Benjamin Booker, który za kilka miesięcy wyda swoją nową płytę, Sharon Van Etten, Karen O, Beck, same znakomitości i ich interpretacje muzyki z przeszłości. Ta płyta ukazuje się w kwietniu i wtedy myślę, że włączymy to Resistance Radio, jak w pełni zatytułowany jest ten album, już naprawdę głośno. A jeśli chodzi o zapowiedzi nadchodzących tygodni i zdarzeń w Aksamicie, dziś i to już za chwilę posmakujemy tylko płyty, która za tydzień w roli głównej. Nic nie wiedziałam o tej dziewczynie, włączyłam album. Czasem naprawdę dobrze tak poznać muzykę. Niczego sobie nie wyobrażać, niczego nie wiedzieć i właściwie powinnam i ja już teraz nic nie mówić, byście też właśnie tak po prostu z radia poznali Valerie June. Is there a light you have inside you can't touch? A looking glass can only show you so much. Follow the signs, slowly but steady, don't rush. That day will come when you're ready. Just trust. Dancing on the astral plane, holy water cleansing rain, floating through the stratosphere. Brought me here, you see so clear. Is there a way for you to shine out fear? From other worlds, but you can't say what keeps you here. Dancing on the astral plane, all your water plans and rain, floating through the stratosphere. Blind, but yeah, you see so. To give it your all, dreaming a dream of sweeter things, great or small. Dancing on the astral plane, know your water comes and rain, floating through the straps here, but I'm the AC so. Dancing on the ice.

Dzisiaj tak wiele osób pisze do mnie, że miało niedobry dzień, że Aksamit pomaga. To jeśli tak rzeczywiście jest, to to jest płyta, która pomaga w niewesołe dni. Semper Femina, nowy, szósty album Lory Meddling, wypełniony właśnie takimi, jak zawsze zresztą w jej przypadku, delikatnymi dźwiękami. Teraz zespół, który powraca. Bo to minęło ładnych kilka lat, 6, jeśli to szybka matematyka jest tutaj poprawna, odkąd wydali ostatnią płytę. Zresztą później pożegnali się z działalnością artystyczną, ale widać, stęsknili się za nami. Fleet Foxes. To be held within one's Fleet Foxes, zapowiedź ich trzeciego albumu płyty Crack Up. A teraz ktoś, kto kiedyś w zespole Fleet Foxes grał, ktoś, kto ostatnio sprowokował uderzenie smutku w moim dziewczęcym sercu, ponieważ pomyślałam sobie, że za chwilę na tej antenie przyjdzie czas, by już oficjalnie pożegnać się z muzyką z jego drugiej solowej płyty I Love You Honey Bear, bo będzie płyta numer 3 i będą nowe piosenki, nowe opowieści, nowe sytuacje. Father John Misty umieścił na swoim Facebooku bardzo zabawną korespondencję, którą otrzymał Jonathan Poneman, szef wytwórni Sub Pop i przyjaciel OFF festiwalu, który mam nadzieję pojawi się przy trójkowym mikrofonie i w tym roku. Jonathan otrzymał wiadomość od pana, który wspólnie z żoną był na koncercie Father John Misty. Komplementuje wytwórnię Sub Pop, która kolejny raz wybrała znakomitego muzyka, który dołączył do imponującego katalogu wytwórni i tak dalej, ale jedna rzecz niezmiernie przeszkadzała mu cieszyć się wybitną muzyką, mianowicie to, jak Father John Misty tańczy. I jest, można poczytać korespondencję, która właśnie skarży się na to, że nie sposób odebrać muzykę, tak znakomitą muzykę, kiedy ktoś tak dziwacznie porusza się na scenie. Tak się składa, że będę mogła w przyszłym tygodniu w Aksamicie opowiedzieć wam, jakie aktualnie ruchy sceniczne ma Father John Misty, ponieważ przyjeżdża do Europy i nie odmówiłam sobie przyjemności, by kolejny raz zobaczyć go na scenie. Zatem za tydzień opowieść, która już w Aksamicie oficjalnie otworzy erę jego nowej płyty, albumu Pure Comedy, a dzisiaj zdaje się, że czas pomachać na pożegnanie płycie I Love You Honey Bear. everything is fine. Don't give in to despair, 'cause I love you. Na moim Facebooku można już przeczytać ten list, skargę na to, jak tańczy Father John Misty. Pure Comedy, jego nowy album, ukazuje się 7 kwietnia. Płyta zdecydowanie nie tak euforyczna, jak ta, której przed chwilą słuchaliśmy. Słuchaliśmy początku nagrania tytułowego. Tak otwierał swoją drugą płytę I Love You Honey Bear. A na tej trzeciej, tej, która za chwilę się ukaże, finał, piosenka In 20 Years or So, jest utworem, który wydaje mi się gdzieś do tamtej płyty, do tamtej euforii, tamtej naiwności i przede wszystkim tej wiary w miłość nawiązywać. Będzie czas, by o tym w Aksamicie opowiedzieć. Tymczasem jeszcze do godziny 20 Agnieszka Obszańska. Jest rok 1979. Teren. Kultura. W Palazzo delle Esposioni, ogromnym, pięknym pałacu w Rzymie, trwa jedna z największych prezentacji polskiej sztuki współczesnej we Włoszech. Wtedy można było zobaczyć tak naprawdę kilka wystaw. Muzeum Sztuki w Łodzi pokazało polskich artystów awangardowych, Witkacego i artystów współczesnych. A niejako obok swoją prezentację urządził także Tadeusz Kantor. Zaprzyjaźniony z komisarzem po stronie włoskiej tejże wystawy Achille Perillim postanowił, że sam wybierze prace, które pokaże z jego dorobku, a także zaprosi do tej wystawy artystów, którzy na wystawie Ryszarda Stanisławskiego nie byli planowani do pokazu. Byli to artyści z kręgu Krikot 2. Także Kantor postanowił pokazać swoje prace, prace artystów z nim współpracujących, kładąc nacisk na to, że artyści wokół niego, artyści, aktorzy, czy też Teatr Krikot 2 to przecież nie tylko teatr, ale także miąższ malarski wynikający z faktu, że współpracował właśnie z artystami plastykami. I kiedy początkowo myślano o tym, kogo wybrać i co zaprezentować z polskiej sztuki, to Włosi domagali się, aby obok wystawy artystów współczesnych i w ogóle malarstwa, czy dokonań poszczególnych grup w historii polskiej sztuki XX wieku, koniecznie znalazł się Teatr Tadeusza Kantora. Mówi Natalia Zarzecka, dyrektorka Krikoteki. Kantor chciał za wszelką cenę pokazać, że ten jego teatr to nie jest tylko taki zwykły teatr, ale jest to również teatr artystów, malarzy, że ta plastyczna strona, czy wizualna strona jest niezwykle istotna również w procesie twórczym. Zatem oprócz wystawy ambalaży, oprócz wystawy artystów z kręgu Krikot 2, pokazał również w niezwykły sposób historię samej grupy, przedstawiając w dwóch salach na kształt antywystawy z 1963 roku, zawieszone na klamerkach do prania, fotografie powiększone, rysunki, fotografie na płótnie, plakaty, stos dokumentacji, którą włożył do sali Palazzo delle Esposizioni, czyniąc z nich, z tych ścinków powiedzielibyśmy, czy fragmentów, też dzieła sztuki. Zatem Kantor chciał pokazać całość swojej twórczości i wszystkie jej odnogi właśnie tam. A teraz, w 2017 roku, w krakowskiej Krikotece, wychodząc niejako od tej kantorowskiej wystawy w Palazzo delle Esposioni, możemy już oglądać pokaz inspirowany rzymską ekspozycją. Biel kolorem śniegu, Tadeusz Kantor i artyści z kręgu Krikot 2, Rzym 1979. I wchodzimy